Pieter-Jan Hagens. Een groeiende groep democraten is ontevreden over president Joe Biden vanwege zijn steun aan Israël. Kan dat zijn mogelijke herverkiezing in november in gevaar brengen? Dat zo in één vandaag. Nu eerst, steeds meer kinderen worden opgepakt voor het plaatsen van vuurwerkbommen. In het NOS-journaal met Dorald Megens. Dit jaar zijn al meer dan 40 minderjarigen opgepakt. Die worden verdacht van het plaatsen van een explosief bij een huis of voor een poging daartoe. De jongste was 11 jaar oud. Criminelen weten de jongeren makkelijk via sociale media te bereiken, zegt deze jongerenwerker. Voorbeelden die wij in ieder geval hebben gezien en gehoord is jongeren die op Snapchat een berichtje krijgen van hey, weet je, we hebben hier een opdracht, zou je het voor ons willen doen? Soms wordt niet eens verteld wat er concreet wordt gedaan, van zou je iets voor ons willen doen? En dan wordt pas op het laatste moment verteld dat ze bijvoorbeeld een explosief moeten plaatsen bij een deur. De criminelen weten vaak heel goed wie ze moeten benaderen. En dat zijn vaak jongeren die wat beïnvloedbaarder zijn. Dus dat kan heel verschillend zijn. Jongeren die een sterke bewijsdrang hebben om erbij te willen horen. Jongeren die dat hebben of vooral de behoefte hebben naar meer geld. Omdat ze uit een wat meer armere omgeving komen. Dus dat verschilt eigenlijk heel erg. En soms hoor je ook dat jongeren gewoon onder druk worden gezet om het te doen. Wie de opdrachtgevers zijn voor het plaatsen van vuurwerkbommen wordt bijna nooit duidelijk. Contact loopt vaak via meerdere tussenpersonen. Drie mannen zijn in Groot-Brittannië aangehouden omdat ze mogelijk betrokken waren bij de dood van 5 migranten. Die verdronken gisteren toen ze probeerden om het kanaal over te steken tussen Frankrijk en Engeland. De mannen worden verdacht van het mogelijk maken van de overtocht. Ze komen uit Soedan en Zuid-Soedan en zouden illegaal in Groot-Brittannië verblijven. Bij de overtocht probeerden 112 migranten Groot-Brittannië te bereiken. Onderweg brak er paniek uit. Een deel van de mensen kwam in de verdrukking. Ook sprongen mensen in het water. 47 mensen konden uit het water worden gered. Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs wil dat studenten standaard een stagevergoeding krijgen. Zo krijgt ruim driekwart van de hbo'ers die een lerarenopleiding doen er niet voor betaald. Dijkgraaf roept werkgevers op om er iets aan te doen. Nederlandse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij het Chinese bedrijf Nuctech in Rotterdam. Dat is gebeurd in opdracht van de Europese Commissie. Nuctech maakt scanapparatuur voor de controle van containers en bagage. De Europese Commissie denkt dat het bedrijf Chinese subsidie krijgt. Daarmee zou het een streepje voor hebben bij aanbestedingen voor apparatuur op luchthavens. Duitsland gaat de UNRWA weer steunen. Die VN-organisatie helpt Palestijnen, onder meer in de Gazastrook. Duitsland stopte de hulp nadat UNRWA-medewerkers er door Israël van waren beschuldigd dat ze hadden meegedaan aan de aanval van Hamas op 7 oktober. Maar uit een onafhankelijk onderzoek bleek dat Israël daar geen bewijs voor kon leveren. Oud-ondernemer Gerard Sanderink moet van de rechter 91 miljoen euro terugbetalen aan een van zijn bedrijven, Centric. Sanderink kreeg het geld als winstuitkering van het bedrijf, vertelt Rutger Borgering van RTV Oost, die de zaak volgt. Dividend dus. Maar de bedrijven van Sanderink die maakten tijdens de coronapandemie gebruik van loonsteun. We kennen het misschien nog wel, de NOW-regeling. Ja, en het uitkeren van dividend was toen eigenlijk verboden. Het bedrag is later omgezet in een lening. En die lening, zo spraken Centric en Sanderink ooit af, had eigenlijk al op 1 april vorig jaar, 1 april 2023, terugbetaald moeten worden. Dat deed Sanderink niet. En daarop daagde Centric dus zijn eigen oprichter voor de rechter. Liet ook beslag leggen op een van zijn BV's. En vandaag krijgt Centric dus gelijk van de rechtbank in Amsterdam. Sanderink is al geschorst bij Centric omdat de toekomst van het bedrijf onder zijn leiding in gevaar zou komen. In Rotterdam is een man opgepakt die wordt verdacht van ondergronds bankieren. Volgens het Openbaar Ministerie was hij betrokken bij illegale transacties van in totaal 45 miljoen euro. Onder meer drugshandelaren gebruiken ondergronds bankieren om snel grote bedragen over te maken naar andere landen. Justitie kwam de verdachte op het spoor door versleutelde smartphoneberichten. Ook zijn vrouw en een minderjarig familielid zijn verdachten. Het weer buien, maar ook zon. Vooral aan zee kan het hard waaien, een graad of 10 is het. Vanavond minder buien, vannacht brede opklaringen, 2 tot 5 graden dan. Morgen overdag opnieuw buien en dan wordt het opnieuw zo rond de 10 graden. Het verkeer met Erik Evengroen. Ja, de avondspits is inmiddels begonnen. De meeste files hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen om te beginnen bij Amsterdam op de A10 Zuid... bij knooppunt Amstel richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer met een vertraging van een kwartier. De A12 dan Den Haag richting Utrecht. Bij de Meer staat een vrachtwagen met pech. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten. Het rijdt daar langzaam over 12 kilometer met 20 minuten vertraging. En het is druk bij Wassenaar op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag staat 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. Ster. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Nu op NPO Start, de nieuwe reality-serie van BNNVARA, Chief Mogger's Legacy. Ja, is van de king. Ik wilde dat dat als een serieus vak werd gezien. Je moet kiezen tussen mij of de kook. Toen zei ik, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Chief Mogger's Legacy, nu op NPO Start. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Erop uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Volgend jaar komen honderdduizenden dossiers online van Nederlanders van wie vermoed wordt dat ze fout waren in de Tweede Wereldoorlog. Maar er is groeiend protest tegen dat openbaar maken van die informatie, want worden nazaten van deze mogelijk foute Nederlanders daarmee niet met extra trauma's opgezadeld? We vragen het straks aan theatermaker Greg Nottrott, wiens oma lid was van de NSB. En in feit of fictie, Lammert, de macht van de Tweede Kamer. Ja, want gisteren werd daar een motie aangenomen van NSC en SGP, waarin het kabinet wordt opgeroepen de transgenderwet in te trekken. Minister Weerwind zei direct al daarna dat hij dat niet van plan is. En dat was weer tegen het CRB van NSC-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven. Die zegt namelijk dat een aangenomen motie van de Kamer gewoon moet worden uitgevoerd. Maar is dat echt zo? Ja, volgens mij niet. Maar nou, we gaan het kijken. Oké, we zullen het zien. Nu eerst de kansen van Joe Biden. Pieter Jan Hagens. Eén Vandaag. President Joe Biden komt steeds verder in het nauw door zijn steun aan Israël. Al weken wordt er gedemonstreerd op universiteiten in de Verenigde Staten. En waar Biden komt, daar staan woedende menigtes die eisen dat hij iets doet aan het geweld van Israël in Gaza. Een groeiende groep democraten ziet het dus niet meer zitten met de Amerikaanse president. Oh, Joe. I worked for you. I walked door to door 3 times. From state to state. I fought for you because I believed that you would follow human rights. Joe, you're losing me, buddy, and you may lose this election. Ja, ik heb voor je gevochten, Joe, zegt deze supporter. En jij gaat de verkiezingen verliezen als je zo doorgaat. Tom van het Einde, onze verslaggever, die reisde de afgelopen dagen in het kielzog van Joe Biden en is op dit moment in Washington, D.C. Dag Tom, goedemiddag. Nou, goedemiddag. Joe Biden, ja, hij is niet erg populair meer, geloof ik, hè, op het ogenblik. Nee, hij was al niet heel erg populair. Het is natuurlijk al langer een van de minst populaire presidenten in de Amerikaanse geschiedenis. Hij scoorde zelfs lager dan Trump op dit moment, een half jaar voor de verkiezingen, toen Trump nog president was. Dus hij deed het al niet heel erg goed, maar dat lag vooral aan bijvoorbeeld de hoge inflatie. Mensen betalen hier simpelweg veel geld aan de pomp. En ook voor hun dagelijkse boodschappen. Maar je ziet nu dat er echt wat gebeurt, dat zelfs de hardcore Biden-stemmers, de hardcore democraten zeggen, Joe, als je zo doorgaat, dan ben je ons kwijt, zoals deze man ook zei, ja, die ik sprak in New York. Ja, en jij hebt hem de laatste dagen dus op de voet gevolgd. In zijn kielzog verkeerde jij. Wat heb je nou gezien aan protest tegen Joe Biden? Nou, eigenlijk overal waar we kwamen, stonden mensen langs de kant met megafoons. Die schreeuwde genocide, Joe has got to go. Dat was eigenlijk de leus die we overal hoorden. En het meest pijnlijk was dat misschien nog wel in Scranton, Pennsylvania. Dat is de plek waar Biden geboren is, waar hij tot zijn 10e gewoond heeft. En eigenlijk bij elke campagne gaat Biden even langs zijn geboortehuis. Dan doet hij even een touchbase, zeg maar. Laat hij even zien waar hij vandaan komt, dat hij uit een heel normaal arbeidersmilieu komt. Zoekt hij wat oude vrienden op, gaat hij langs bij een sandwich shop. En ook in zijn oude geboorteplaats hoorde je allemaal mensen die zeiden, ja, Joe, je bent hier niet meer welkom. Ook al waren dat vaak mensen die 4 jaar geleden nog wel op hem gestemd hebben. Ja, laten we daar even een fragment van. In Scranton, zijn geboorteplaats, en de supporters die niet zo blij waren. I don't really feel like he's welcome here. If you saw the crowd that turned out at the cultural center, it wasn't supporters, it was reporters and staff. It was less than 200 people. But there's definitely not a lot of supporters here. Genocide Joe has got to go. Ja, Tom, jij sliep zelfs in hetzelfde hotel als Joe Biden. Het is te hopen dat dat nieuws niet doordringt tot de formatietafel. Kreeg je daar ook iets van die protesten mee? Absoluut. Nee, kijk, dat was toeval dat we daar sliepen. We wisten ook niet dat hij daar zou slapen. Het was eigenlijk het enige fatsoenlijke hotel voor de PVV'ers die meeluisteren in de wijde omgeving. Dus het was niet heel duur. Maar het was juist ook daar, middernacht, werden we daar ook wakker. Omdat dat hotel, je moet je voorstellen, was echt hermetisch afgegrendeld door de Secret Service. Je kon niet in de buurt komen. En toch werden we middernacht wakker, omdat het demonstranten was gelukt. Die waren erachter gekomen in welk hotel die sliep. En die hebben dat hotel bestormd en stonden daar te schreeuwen onder de ramen tot diep in de nacht. En dat moet Joe Biden ook gehoord hebben. Ja. Maar nu is dit een hele luide groep, maar is het ook een grote groep? Ja, het is een hele luide groep, het is een hele vocale groep. En je ziet eigenlijk wel dat het ook best wel een grote groep is. Want ik sprak bijvoorbeeld ook iemand die niet demonstreert, maar die zich wel afkeert van Joe Biden op dit moment. Dat is een oud-burgemeester die altijd campagne heeft gevoerd voor welke presidentskandidaat dan ook van de Democraten. Sadaf Jaffer. En ook zij, dus een wat meer gematigde democraat, zegt, ja, als hij zo doorgaat met het gewoon schenden van mensenrechten, hij laat Netanyahu daarmee wegkomen, ja, dan kan ik gewoon het niet over mijn hart verkrijgen om op deze man te stemmen. Dus je hebt aan de ene kant een wat meer gematigde, toch progressieve democraten die hier niet meer tegen kunnen, tegen wat zij zien als grove mensenrechten schendingen. En zij zeggen ook, eigenlijk meet hij met twee maten. Want aan de ene kant veroordelen we Rusland voor het overtreden van allerlei oorlogswetten en mensenrechten. Maar we laten Netanyahu daar in Israël wel mee wegkomen. En dat kunnen veel democraten op dit moment niet meer over hun hart verkrijgen met alles wat er nu aan beelden naar buiten komt uit die Gazastrook. Ja, en het zal Joe Biden zorgen baren, denk ik, zijn campagneteam ongetwijfeld ook. Lammert, hoe zit het precies eigenlijk op dit moment met die steun van de Amerikaanse regering aan Israël? Ja, van oudsher zijn de VS en Israël natuurlijk bondgenoten, maar langzamerhand komen daar toch wel wat scheurtjes in de relatie vanwege die aanvallen van Israël op de Gazastrook. Biden wil zijn pro-Israëlische medestanders niet kwijtraken, maar hij is de afgelopen tijd wel kritischer geworden op premier Netanyahu en Israëls militaire optreden. He has a right to defend Israel, a right to continue to pursue Hamas. But he must pay more attention to the innocent lives being lost as a consequence of the actions taken. Ja, dus hij heeft het recht, zegt Biden. Netanyahu heeft het recht om Israël te verdedigen, maar hij moet wel zich de consequenties realiseren van zijn acties, van de militaire acties. Dat is wat Biden zegt. En Tom, voor juist die teleurgestelde democraten gaat dit dus niet ver genoeg. Nee, ze zeggen eigenlijk heel simpel, leuk deze woorden en fijn dat je bijvoorbeeld in de VN-veiligheidsraad een keer onthoudt van stemming, waardoor er even een staakt het vuren mogelijk was tijdens de Ramadan. Maar er moet veel meer gebeuren. Begin nou eens met zorgen dat er weer hulpgoederen echt massaal die Gazastrook in kunnen. En dreig als het nodig is met het stoppen met wapenleveranties. En doet Biden dat niet, dan zeggen zij, dan doet hij niet genoeg om te zorgen dat de situatie daar in de Gazastrook beter wordt. Ja. Lammertje, voor de uitzending hadden we het er even over. En ja, zei, precies. Er is eigenlijk geen alternatief. Nou ja, ik dacht, als deze mensen niet op Biden gaan stemmen, dan is de kans groot dat er een Republikeinse president komt, Trump, die toch, dan ben je nog veel verder van huis. Ja, dat is natuurlijk wel het duivelse dilemma waar deze kiezers zich ook voorgesteld zien. Ik heb het ook voorgelegd aan heel veel mensen die ik hier heb gesproken de afgelopen dagen. Ja, en zij willen nog niet te veel vooruitlopen op die verkiezingen in november, want het duurt nog een half jaar. En de meesten hopen dat Biden in die tijd die er nog is op zijn schreden terugkeert en dat hij toch gaat luisteren naar die luide demonstranten die nu overal van zich laten horen. En om even op terug te komen, het zijn er echt veel op die universiteiten hier, die topuniversiteiten, die zijn op dit moment echt belegerd door demonstranten. Dus het zijn niet zomaar meer een paar mensen. En de hoop hier is toch dat Biden uiteindelijk zal gaan luisteren naar deze roep van zijn eigen kiezers die hem vragen om alsjeblieft meer te doen om de situatie daar in Gaza te verbeteren. Ja, goed, maar als je kijkt naar het huidige politieke landschap in de Verenigde Staten, hoe groot is dan de kans dat Biden, want hij wil ook graag de pro-Israël kiezer, die wil die ook aan zich binden, hoe groot is de kans dat hij deze groep demonstranten tegemoet komt om? Nou, hij moet, het is echt een hele delicate balanceeract waar hij op dit moment mee bezig is, want hij wil inderdaad ook niet bijvoorbeeld de Joodse kiezers van zich vervreemden. Mm-hmm. Hij zei twee dagen geleden ook op een vraag van een verslaggever, zei, ja, ik veroordeel antisemitisme met de strengste woorden, maar ik veroordeel ook mensen die geen begrip hebben voor de Palestijnse situatie. En dat is een beetje het midden wat hij probeert te bewaren. Hij probeert eigenlijk niemand van zich te vervreemden. Want bij de verkiezing hier kan het echt gaan om een paar duizend stemmen in een aantal belangrijke swing states. En raak je net een paar stemmen te veel kwijt, dan kun je dus in november echt de verkiezingen winnen hierdoor, verliezen hierdoor. Ja, precies. Ja, oké, Tom, jouw reportage vanavond in onze televisieuitzending, 6:15, NPO 1, 1 vandaag dus. Dank je wel. En straks lawaai van vliegtuigen, auto's, windmolens, warmtepompen. De komende weken kunnen u en ik zelf meten hoeveel overlast we ervaren, zodat er eindelijk een beeld ontstaat, want dat wordt nu nog niet goed gemeten, van de totale geluidshinder in Nederland. En onze verslaggever is alvast, Laura Kors, begonnen met meten. Even langs bij Erik Evengroen. Goedemiddag. Hai, goedemiddag. Ja, de avondspits is druk begonnen. Er staat ruim 400 kilometer file inmiddels al. Maar gelukkig weinig bijzonderheden. Dus dat betekent dat de meeste dagelijkse files relatief kort zijn. Eén uitzondering, dat is de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij de Meren staat een vrachtwagen met pech. De linkerrijstrook is geblokkeerd en dat kost je bijna 20 minuten extra. Eén vandaag. Lammert, we gaan het eens even hebben over het Friese dicté. Ja, want vanavond is het zover. Dan zendt Omroep Friesland het Grut Friesk dicté uit. Dit jaar geschreven door oud-NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Ik stuurde hem in mijn beste Fries een appje of ik hem hierover kon bellen. Nee, Lammert. Agoeie. Ja, goed, jongen. Ja, Gerrit, hoe koel mijn volledig Friese appje? Koel dat er een beetje met droog? Oh, dat is me net niet eens opvallen. Ik denk wel dat ik ken, ja. Ja, met alle respect hoor, heren. Maar mag het ook in het Nederlands even? Ja, of met vertaling? Natuurlijk, nee, mijn excuses. Gerrit, jij hebt dit jaar de tekst dus voor het Grut Friesk dicté geschreven. Wat kunnen wij daarvan verwachten? Nou, het is moeilijk. Het is uitdagend. En het is gay Friesk. Gay Friesk. Klinkt als een onmogelijke opgave. Nou, inderdaad, zelfs voor mij, Pieter Jan, want Fries schrijven leerde je vroeger niet standaard op school. Ook Gerrit niet. Nee, ik heb vroeger nooit echt Friese les gehad. Maar wij hebben natuurlijk wel Fries thuis, was bij ons gewoon de voertaal. Dus ik ben, Fries is mijn eerste taal. Nederlands is mijn tweede taal. Nee, ik had wel moeite om, ik heb dus eigenlijk nooit Fries schrijven geleerd. Dus ik had moeite om een goede tekst te maken. En ik kreeg ook de eerste feedback die ik kreeg was dat het te makkelijk was. Ja, dat is natuurlijk ook logisch, want als je spreekt, dan gebruik je veel eenvoudiger woorden dan als je schrijft. Nou, en voor een dicté moet er natuurlijk ook wat uitdaging in zitten. En dus je moet je ook wat extra moeilijke woorden erin in doen. En daar heb ik hulp bij gehad van de Friese Academie. Dus alle moeilijke woorden zijn van de Friese Academie. Okay. Nou, die disclaimer die is dan alvast gemaakt. Ja. Grappig trouwens, hè, als hij Nederlands spreekt, ja, hoor ik nu toch ook veel meer Fries erin door dan wanneer hij het weer deed bij het journaal. Ik belde hem nu ook terwijl hij in Friesland zat, dus okay. Dat scheelt, denk ik. Ja. Goed, maar toch wel opvallend ook, Lammert, dat Fries toch de tweede rijkstaal, dat niet standaard onderwezen wordt in die provincie. Ja, en dat is eigenlijk wel erg jammer, want het is belangrijk om zo de Friese taal levend te houden. Een taal die veel betekent voor Friese als Gerrit Hiemstra. Nou, die is heel erg belangrijk. Want kijk, taal is heel bepalend voor je identiteit. Dus omdat Fries mijn eerste taal is, ben ik Fries. Dus, en dat zal ook altijd zo blijven. Ik kan me best wel redden in het Nederlands. Maar dat blijft mijn tweede taal. Ja, goed. De tekst van dat dicté vanavond, ja, kan maar over één ding gaan, denk ik. Ja, natuurlijk met Gerrit Hiemstra als schrijver, inderdaad. Het onderwerp is afscheid. De titel die ik heb geschreven is Afscheid van de Winter. En dat moet je op twee manieren kunnen het opvatten. Want ik heb het geschreven, dat was begin maart. Dus toen was de winter ook voorbij. Dus dat was ook het moment, zeg maar, om een soort afscheid van de winter. Daar zat ik toen mentaal een beetje, was ik daarmee bezig. Maar het is ook verweven met klimaatverandering. Namelijk dat de winters van vroeger niet meer bestaan. Dus dat heb ik in het dicté verweven. Dat het eigenlijk... dat we eigenlijk ook afscheid nemen van het weer van vroeger. Ja, maar wacht even. Ik bedoel, dit is Friesland, hè? Ja. Dit is Elfstedentocht. Ja. Dit is ijs. Dit is... Nou ja, niet meer dus. Nee. Nee, nee. Nou, misschien kan Gerrit dan als goedmakertje voor deze deprimerende tekst alvast één moeilijk woord geven dat vanavond dan zeker voorbij zal komen. Ik mag natuurlijk niks verklappen, hè? Ja, want het is al opgenomen, maar ik mag nog niks erover over de inhoud vertellen natuurlijk. Want dan geef ik jou een voorsprong thuis. Ja, nou, ik denk dat ik zelfs met zo'n voorsprong ver onderaan zal eindigen. Maar we gaan het zien vanavond tussen het Grut Friesk dicté om 19:30 op Omroep Friesland. Out of trouble to memory. Dat was Maroon 5 met... Wat was het ook alweer? Makes Me Wonder. Ja, hoor, al die zinnetjes hier op dat scherm. Snel, zijn hè? Er te veel, hoor. Het zijn er te veel. Het is vandaag Nationale Geluidmeetdag, de eerste ooit. Iedereen kan een app downloaden en meedoen met meten. Geluidszinnen neemt namelijk toe. 40% van de Nederlanders heeft last. 20 jaar geleden was dat nog 25%. En het bepalen van dat geluidsniveau gebeurt nu nog vaak op basis van berekeningen en niet op metingen. Vanaf vandaag wordt dat dus anders. En verslaggever Laura Kors, die deed mee. Okay, ik pak even mijn telefoon erbij, met de app. Ja. Ik heb hem thuis al even geïnstalleerd, klankbord-app. Ik heb hem ook al gecalibreerd. Okay. En dat wil zeggen dat ik in een stille ruimte thuis even mijn microfoon aan moest zetten. Ja. En nu vraagt hij, sta ik buiten? Ja, ik sta buiten. Ja. Start de meting. Ja. Dan moeten wij even stil zijn. Ja. Dan kan de meting gestart worden. Okay, volgende. Hoe ervaart u het omgevingsgeluid? Kalm of chaotisch? Richting chaotisch. Druk of rustig? Meer druk dan rustig. Nou, dat was hem. Dat was het. Ja. Maar ik weet nu niet... Oh, wacht, hier is de decibelmeter. Ja. Oh, kijk. Oh, de auto reed langs en het was 75 decibel. Ja. Ja, de weg is ook nat, hè? Dus dat maakt ook extra geluid. Ja. Oh, de bus 84. Ja. Langs een drukke weg in Arnhem. Erik Roelofsen, u bent van de Stichting Geluidshinder. Een van de deelnemende partijen, naast ook het RIVM en de TU Eindhoven, aan de eerste Nationale Geluidmeetdag. Waarom is die er gekomen? Wij zetten ons als stichting, maar ook de samenwerkende organisaties, die zetten zich in om eigenlijk Nederland stiller te krijgen, mensen bewuster te krijgen. En in de traditie van Nationale Vogelteldag, Nationale Pannenkoekendag, leek het ons leuk om ook met geluid wat te doen. En niet eenmalig, want we willen dit vaker gaan doen. Om het ook weer een traditie klinkt misschien al na de eerste keer heel ambitieus, maar we willen het gewoon vaker gaan doen. En het is bedoeld om mensen bewuster te maken van geluid. Een paar snelle geluidsfeiten. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen geluiden harder dan 40 à 50 decibel als hinderlijk ervaren. Verkeer en de buren zijn de grootste boosdoeners. Geluidsoverlast kan leiden tot slecht slapen met hoge bloeddruk en stress tot gevolg. Enkele honderden Nederlanders per jaar gaan er eerder dood door, blijkt uit onderzoek van verschillende gezondheidsdiensten. Ervaart u wel eens geluidshinder? Ja, als mensen boven mij in de oude flat, die hadden dan alleen maar zeil op de grond, direct op het beton. Ja, en dan lopen ze met hakjes. Ja, daar heb ik wat van gezegd. En toen? Daar hebben ze slof aangedaan als ze binnenkwamen. Dus toen was het opgelost. Zou u geïnteresseerd zijn om mee te doen met de Nationale Geluidmeetdag? Nee. Waarom niet? Nee. De initiatiefnemer staat bij ons, hè? Dus... Ja, ja. Maar u geen interesse? Nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Daar heb ik geen zin in. Ik ga liever buiten de stoep vegen, toch? Gelukkig voor Erik Roelofsen zijn er andere mensen die wel meedoen. Ja. Even wat geklikt, website erbij. Ja, de website. Waar kijken we naar? Naar de website van Samen Meten van de Nationale Geluidmeetdag. Dit is de website van de RIVM. Ik zie al heel veel stippeltjes op het scherm. Ja, refresh. Dan zitten we op 1097 waarnemingen. Dus zijn er 1097 mensen nu in Nederland met die app aan de gang? Ja. En wat betekenen die kleurtjes? Blauw is het zachtst, zeg maar. En dan rood, hoe donkerder rood, hoe harder. Ja. Leeuwarden, nou, ik weet bijna al zeker waardoor dat komt. Is een F-35 overgevlogen, of niet? Misschien wel, want het is 88 decibel, dus dat is wel heel luid. Als de dag achter de rug is, dan gaan we analyseren. Zowel de decibelwaardes analyseren, maar ook de beantwoorde vragen analyseren. En dan gaan we gewoon kijken van, kunnen we daar wat mee richting terugkoppeling aan de mensen? En kunnen we eventueel overheden daarmee aan het werk zetten om de geluidkwaliteit te verbeteren? Dat er bij vliegbasis Leeuwarden overlast is van vliegtuigen, dat is nogal wie dus. Ik zie ook wat rode stippeltjes bij Schiphol en bij Rotterdam. Ja, dat weet iedereen toch al. Maar toch is het interessant, hè, om mensen bewust te maken van hoe ziet mijn omgeving eruit. Maar daar zijn we toch al bewust van? Ik denk dat dat wel tegenvalt. Dat de gemiddelde Nederlander toch niet zo heel bewust is dat zij zelf eigenlijk de grootste bron van geluidhinder veroorzaken. Je pakt heel snel de auto, heel snel de brommen. Dat maakt allemaal geluid. Er komt steeds meer geluid bij. Maar dat weten we toch allemaal al? Ja, maar toch doen we het. Ja, daarom is deze dag er ook. om toch een stukje meer bewustwording te creëren. En misschien wat minder te zeuren over geluidhinder. Dus het ultieme doel is meer dat de burger zelf inzicht krijgt... dan dat dit een set van informatie is waar jullie overheden en bedrijfsleven mee... om de oren kunnen slaan van jullie moeten het beter regelen zodat het stiller wordt. Dat is niet primair het doel. Wil de man van de Stichting Geluidshinder dat de Nederlander minder klaagt over geluid? Ja, iedereen laat wel eens in een appartement die boven woont... en het bos sleutels vallen of de bal of weet ik veel. Sommige mensen die ergeren zich daar dan dood aan. En die gaan meteen u bellen? Ja. Ik hoop door dit project dat er wat minder mensen u gaan lastigvallen met klein bier. Ja, eigenlijk wel, ja. U hoort een verslag van Laura Kors. Straks voor Chinese ouderen in Nederland ligt eenzaamheid op de loer. Nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Dorald Megens. Drie mannen zijn in Groot-Brittannië aangehouden... omdat ze mogelijk betrokken waren bij de dood van 5 migranten... die verdronken gisteren toen ze probeerden om het kanaal over te steken. De mannen uit Soedan en Zuid-Soedan worden verdacht... van het mogelijk maken van de overtocht. Dit jaar zijn al meer dan 40 minderjarigen opgepakt. Die worden verdacht van het plaatsen van een explosief bij een huis... of voor een poging daartoe. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De jongste was 11 jaar oud. Jongere werkers zien het steeds vaker voorkomen. Wij maken ons wel zorgen om deze maatschappelijke ontwikkeling, ja. Zeker, omdat het steeds vaker voorkomt. Jongeren ook steeds makkelijker benaderd worden. Vaak via social media kanalen, zoals Snapchat of Instagram... maar soms ook in de fysieke omgeving, rondom school of in de wijk. De jongeren krijgen vaak veel geld aangeboden of ze worden onder druk gezet. Wie de opdrachtgevers zijn voor het plaatsen van vuurwerkbommen... wordt bijna nooit duidelijk. Het contact loopt vaak via meerdere tussenpersonen. In Rotterdam is een inval geweest bij het Chinese bedrijf Nuctech. Dat is een fabrikant van scanapparatuur voor luchthavens. De Europese Commissie had om de inval gevraagd. Brussel wil uitzoeken of China met scanapparaten van Nuctech... de grenscontroles in de EU in de gaten houdt. Oud-topman Sanderink moet zijn vroegere IT-bedrijf Centric... ruim 91 miljoen euro betalen. Hij had tientallen miljoenen van Centric geleend... en eiste dat het bedrijf juist hem geld zou betalen. Maar de Amsterdamse rechtbank geeft hem geen gelijk. Centric moet de 91 miljoen dus direct overmaken. Dank je, Dorald. Peter Kuipers-Munneke, ja, het is nog even doorbijten, een paar dagen, en dan wordt het beter, toch? Ja, het is het weer wat we inmiddels gewend zijn van de afgelopen dagen. Dan heb je weer een felle opklaring en dan weer een enorme regen- of zelfs hagelbui. Ook op dit moment is dat inderdaad het geval. In de noordelijke provincies wordt het nu wel droog. En op meer plaatsen wordt het in de loop van de avond wel droog. Maar ja, zeker eigenlijk de hele ochtendspits of avondspits in het westen en het zuiden van het land... hebben we die buien nog wel ook rekening mee te houden in het verkeer. Nou, het wordt dus vanavond en vannacht op een gegeven moment wel op de meeste plaatsen droog. Het wordt een frisse nacht opnieuw met minimumtemperaturen van zo'n 2 tot 4 graden. En morgen hebben we dan vrij veel bewolking in de oostelijke helft van het land. Dus zeg maar zo'n beetje alle provincies die aan Duitsland grenzen, daar is vrij veel bewolking. Met kans op een enkele bui, 's ochtends en ook 's middags. In het westen is echt meer zon. Toch houdt dat ook niet heel lang stand, want zo halverwege de middag, 2, 3, 4 uur 's middags, dan gaat het als eerste regenen in Noord-Holland. En dan trekt einde van de middag trekken die buien ook in de avondspits weer over het westen van het land heen. Het is nog steeds fris morgen, 9 of 10 graden... wat echt wel koud is voor deze tijd van het jaar. Dat gaat wel veranderen, want die noordenwind... die gaan we in de komende dagen inwisselen voor een zuidenwind. Nou, vrijdag levert dat dan een temperatuur op van 12 graden. Zaterdag, Koningsdag, ja. 16 graden. Oh, gelukkig. Met best wat zon. En ja, een heel buitje is niet uit te sluiten, zeker 's middags vanuit het zuiden. Maar weet je, dan moet je gewoon even onder een door jou zelf gekochte paraplu gaan staan op de rommelmarkt. En dan komt het helemaal goed. En vanaf zondag hebben we echt hogere temperaturen. Zo'n 10 graden warmer dan nu. Dus dan zitten we op temperaturen vanaf zondag tot halverwege volgende week van zo'n 20 graden overdag. Ja, dankjewel. Goed, regen in de avondspits dus vanavond. En ook morgen hoorden we net. Hoe is het er nu op de weg, Erik Evengroen? Ja, het is zeker voor de woensdag inderdaad al wat drukker dan gebruikelijk. Niet overdreven, maar de dagelijkse files zijn allemaal wel wat langer... en ze staan vrijwel overal. De meeste vertraging valt mee, hooguit zo'n 10 minuten. Maar er zijn helaas natuurlijk wel uitzonderingen. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knop het Ketelplein rijdt het langzaam over 7 kilometer... met een half uur vertraging. Op de A12 staat een kapotte vrachtwagen bij de Meren... precies te zijn, in de richting van Utrecht. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 dan Arnhem richting Den Haag. Bij Harmelen daar is de linkerrijstrook dicht, want daar liggen daar voorwerpen op de weg. Het rijdt al inmiddels langzaam over 16 kilometer met een half uur vertraging. En het is druk bij Wassenaar op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Er staat daar 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En het is hetzelfde in de andere richting, richting Amsterdam, want ook daar een kwartier op onthoud bij Wassenaar. Eén Vandaag. Pieter Jan Hagens. Chinese migranten die decennia geleden naar ons land kwamen om hier vooral in restaurants te werken, die zijn nu met pensioen. En omdat ze de Nederlandse taal vaak niet machtig zijn of onvoldoende machtig zijn, komen ze in een isolement terecht. En Cheng Liu die zet zich in voor deze groep met zijn stichting Wang Yen. Meneer Liu, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ziet u dit ook, ja, toch dat isolement bij uw eigen ouders? Ja, mijn ouders zie ik zelf ook. Ja, ze hebben nooit de taal kunnen leren. Of misschien willen ze dat niet in die tijd, omdat met hard werken. Maar we hebben er wel problemen mee met de ouderen die nu er zijn. En wij zien dat steeds meer worden. Ja, en u zei net al van ze hebben de taal niet geleerd of misschien niet willen leren of niet gekund. Hoe zit dat eigenlijk? Waarom is die taal geen optie geweest om dat te leren? Jawel, de opties zijn er altijd geweest. Alleen de oude generatie, in de periode dat zij hier in Nederland zijn gekomen en ze gaan hier werken. Op een gegeven moment, ze zien het op een gegeven moment in Nederland als een gastland. Mm-hmm. En dat is wat zij zien in die jaren. En ze vertelden ons ook altijd van wij gaan terug naar ons geboorteland. Nou, in die jaren denken ze van ja, dat hoeven wij niet te leren, want taal hebben we toch niet nodig en wij gaan terug. Ja. Maar uiteindelijk zijn ze niet teruggegaan, ze zijn hier gebleven. En als ze omkijken, zijn ze nu 80 en 85. Ja, dan bereik je een bepaalde leeftijd toch. Waarvan je denkt van ja, wij blijven hier. Ja, en ik kan me voorstellen dat als je de taal helemaal niet spreekt of echt slecht spreekt, dat je dan. Ja, echt in een soort isolement terechtkomt. Hoe groot is het probleem van eenzaamheid onder deze groep? Het probleem op zich is heel groot. Alleen wordt het niet bekendgemaakt. Ook mede door de cultuur eigenlijk. Ik zeg niet iedereen. Hè, men schaamt zich toch om het kenbaar te maken. En dat zo zie je dat ook bij de Chinezen, maar ook bij de anderen. Dat zie je toch om de eenzaamheid niet naar voren willen brengen. En mede daardoor dat ze zeggen van ja. Ja, als ze dat wel gaan zeggen, hoe zouden andere mensen tegen ons aankijken? Eenzaamheid. En hoe zouden andere mensen kijken voor onze kinderen? Want normaal gesproken vinden zij dan, ja, onze kinderen gaan voor ons verzorgen. Ja. En ja, dat is altijd een opvoeding geweest. Dus het uit van de eenzaamheid is toch, wat schaam, zou ik zeggen. Ze vinden toch schaamte, soorten. Ja, ik snap het. En nou heeft u zag het dus bij uw eigen ouders. En was dat ook waarom u dacht, daar moet ik iets mee. Ik ga een stichting oprichten. Ik ga wat doen voor deze groep. Klopt, ja. Nou, eigenlijk recente stichting is eigenlijk vorig jaar opgericht. Mede doordat mijn ouders, mijn moeder zelf, ze hebben ook een verpleeghuis. Ze voelt zich ook eenzaam. Ze hebben ook kenbaar gemaakt. Dat voel ik en zie ik bij mijn ouders. En vervolgens ben ik met de gemeenschap gaan praten. En ze zijn naar mij toegekomen. En ik hoor steeds dezelfde verhalen. Ik denk, waarom hebben jullie dat niet goed geregeld? En toen kwam er naar voren, zijn er zoveel mensen die eenzaam voelen. En die zich ook afsluiten van onze huidige samenleving. En dat vind ik zo jammer. En toen ben ik we moeten een stichting hebben. En de stichting moet een communicatiemiddel zijn. Of een platform richting de huidige instellingen, organisaties en ook de overheid om kenbaar te maken. Wat willen jullie nou? Hè? Dus daar heb ik een stichting tot leven geroepen vorig jaar. Ja. Maar het lijkt me heel moeilijk om mensen die in een sociaal isolement zitten te bereiken. Hoe kunt u iets voor hen doen? Wat kunt u voor ze betekenen? Nou, ik zou zeggen, we beginnen eerst in Arnhem. We hebben vorig jaar in Arnhem in het kader van het preventieakkoord, Arnhemse preventieakkoord, hebben dus een aanvraag ingediend in samenwerking met het Nationaal Ouderfonds. En sportbedrijf Arnhem hebben aangegeven, er zou toch wel iets kunnen doen voor deze mensen. En daar hebben we kleine bedragen voor gekregen om te zeggen van nou, we beginnen met laagdrempelig om de Chinese of Aziatisch-Chinese ouder te bereiken. Nou, we dachten zelf, we beginnen met 15 of 20 man. Ja, op een gegeven moment groeien eruit naar 60 man die daar bij onze activiteit komen. En wat voor activiteiten zijn dat? Nou, wij organiseren verschillende activiteiten. In het kader van vitaliteit organiseren wij ook bewegingen. Maar ja, dat is nog best wel moeilijk. Op een gegeven moment zijn we overgestapt naar informatie. Dat ze binnenkomen, een kopje koffie drinken. En op een gegeven moment gaan we ook met praten met hen. En zo vangen wij de signalen op van, goh, er zijn de eenzaamheid. Heeft een behoefte aan de zorg, et cetera. Ja. Nou, we hebben een half jaar gedaan. Ja. Het blijkt toch wel heel grote vraag naar zijn. Om dat eenzaam te bestrijden. Want ze willen ergens naartoe, maar ze kunnen nergens naartoe. Nee, het is dus echt een probleem, ziet u. Zijn er ook mensen, want u vertelde net, veel Chinezen kwamen naar Nederland, gingen hier werken, zagen het als een gastland, wilden ook weer terugkeren naar China. Ja. Zijn er ook mensen nu, op hogere leeftijd, die terug willen naar China om daar de oude dag door te brengen? Ja, wat ik heb begrepen, is, daar praat ik echt over misschien wel 20 jaar geleden of meer dan 20 jaar geleden, zijn toch wel wat Chinese ouderen teruggegaan naar hun geboorteland. Maar ik zie het ook zo weer terugkomen naar Nederland. Omdat ze daar niet meer kunnen aarden? Ja, dat is één van de redenen. Maar andere kant, hun kinderen die zijn hier geboren, die leven hier. Mm. En hun kleinkinderen zijn ook in Nederland. Ja. Dus daardoor, ik denk ook daardoor de familieband, dat missen ze dan. Ik denk dat ze op die oude dag ook natuurlijk, ik moet heel voorzichtig zeggen, maar het Nederlandse zorgsysteem is natuurlijk wel beter. Ja, begrijp ik. Zou het meer aandacht. Ja, zou het, want het gaat om het taalprobleem ook, hè, wat voor een groot deel, denk ik, dat isolement en misschien ook de cultuur dat isolement veroorzaakt. Zou het niet mooi zijn als de Chinese ouderen meer in grotere getalen bij elkaar zouden kunnen wonen? Of is dat een slecht idee? Nou, dat is een heel goed idee. Daar hebben we de afgelopen jaar ook aangekaart. Zelfs bij onze gemeente hebben we ook aangegeven. Ik zou als stel voor dat wij deze ouderen bij elkaar kunnen brengen. En dat ze het verzorgen voor elkaar. Met dezelfde cultuur, met dezelfde gewoonten, met dezelfde rituelen. Ja. En dat zou toch geweldig zijn om oud te worden? Ja. En daar zijn we mee bezig. We zijn in gesprek geweest, maar daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Aha. Dus als ik u zo hoor, is dit wel een echt probleem wat eigenlijk nog niet genoeg erkenning krijgt? Absoluut. Ja. En waardoor komt dat? Ik heb te vermoeden dat er gewoon de afgelopen jaren, zeker de eerste generatie, zijn gewoon heel erg bescheiden. En ik heb het ook echt vaak verteld. Vanuit bescheidenheid is mooi wat je hebt. Maar wij moeten naar zichtbaarheid. Ja. Dus dat vind ik zo mooi dat, dat iets moet aan gedaan worden, vind ik, vanuit de stichting. En daar bent u mee bezig, met die stichting Wang Yen. En u begint in Arnhem. En ik wens u heel veel succes erbij. Cheng Liu, dank. Dank je wel. Feit of fictie? Jellert. Moet de regering wel of niet een motie van de Kamer uitvoeren? Dat is eigenlijk de vraag na gisteren. Ja, want de motie van NSC en SGP om de verruiming van de transgenderwet in te trekken is gisteren inderdaad aangenomen in de Tweede Kamer. En daarop liet minister Weerwind voor Rechtsbescherming na de stemming weten die motie niet uit te zullen gaan voeren. En toen was de NSC-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven boos, want zij zei dit erover. Hij heeft gezegd dat hij die motie niet wil uitvoeren. Ik vind dat echt een gotspe. Dat is iets wat een minister niet kan zeggen. Een aangenomen motie moet worden uitgevoerd, klaar. Een gotspe, zegt mevrouw van Vroonhoven van NSC. Die motie, als die aangenomen is, dan moet die worden uitgevoerd. Tijdje geleden is het. Gerrit Salm, hij zei dit. We voeren hem niet uit. Ja, dat was in 1997. Toen werd er nog om gelachen, inderdaad ook over een aangenomen motie. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, legt ons eerst eventjes uit wat een motie ook alweer is. Een uitspraak van de Kamer, en die hoeft niet altijd uitgevoerd te worden. Dat gebeurt ook wel eens, dat aangenomen moties, er zijn er heel veel van. Dat een minister zegt, ik heb een eigen verantwoordelijkheid. Nee, dat doe ik niet. Of ik ontraad de motie, of ik voer hem niet uit. Dus dat komt nogal eens voor. En dat heeft ook te maken met de eigen verantwoordelijkheid die ministers hebben voor hun taakgebied. Ja, onze politiek verslaggever Joost Vullings legt uit dat het anders werkt bij een amendement. Een amendement is echt een verandering van een wet door de Tweede Kamer. Dus er is bijvoorbeeld een nieuwe wet en de Tweede Kamer wil het een klein beetje veranderen, of ze willen al een bestaande wet veranderen. Dan is het dus echt onderdeel van een wet. Dus dan moet het echt wel worden uitgevoerd. Ja, als een minister een motie echt niet uit wil voeren zoals nu, dan heb je als Kamerlid nog wel een troef in handen. De enige consequentie die erop staat is dat als de indiener van de motie uiteindelijk zo boos wordt, dat het Kamerlid na verloop van tijd een motie van wantrouwen indient. En dan moet je dan kijken of je daarvoor een meerderheid haalt. Ja, dat is uiteindelijk de ultieme straf die staat op het niet uitvoeren van een motie. Maar zover ik me kan herinneren is het nooit zo ver gekomen dat zo'n motie van wantrouwen is aangenomen. Nee, dus dat is een escalatie die op dit moment niet heel erg waarschijnlijk is. Nee. Dus die motie is aangenomen en de staatssecretaris zegt ik ga hem niet uitvoeren. Het kabinet is natuurlijk demissionair. Het is een demissionaire staatssecretaris. Ja. Terwijl we hebben het over minister trouwens. Hè? Ja, precies. Hij is minister. Terwijl de Kamer is missionair. Ja, dat wordt inderdaad ook aangebracht als argument. Maar volgens Voermans maakt het allemaal helemaal niets uit. Demissionair wil zeggen dat de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken op het moment dat de kabinet demissionair werd, van welke zaken willen we niet meer dat u daar nieuw beleid op ontwikkelt. Dat heet de lijst van controversiële punten. Daar heeft de Kamer over besloten. Maar dat gaat eigenlijk alleen maar over de toekomst. Hè? En dit wetsvoorstel, dat had het toen nog missionaire kabinet al in beweging gezet. Dat is gewoon door de Kamers gegaan en behandeld. En dus wordt dat gewoon verder behandeld zoals was voorgenomen. Ja, goed. Maar dan zegt Van Vroonhoven toch heel stellig, die motie, die moet wel degelijk uitgevoerd worden door het kabinet. Dat kan geen beginnersfout zijn, want zo nieuw is ze niet. Nee, absoluut. Joost Vullings legt ons even uit waarom Van Vroonhoven de uitvoering van die motie zo hard opeist. Dat is natuurlijk wel gewoon de ongeschreven parlementaire regel. En dit is voor haar een hele belangrijke motie. Dus ik zou het er ook bij zeggen. Van, luister, minister Weerwind. U heeft het gehoord, er is een Kamermeerderheid. Aan de slag, intrekken die wet. En geen gemarchandeer met deze motie. Ja, ik snap wel dat zij dat zegt. Oké, laat maar terug naar het begin. Moet een aangenomen motie altijd worden uitgevoerd? Nou, waarschijnlijk heeft Van Vroonhoven het zo gezegd om een beetje druk uit te oefenen. Het politieke spel, omdat de wet belangrijk voor haar is. Maar wat ze letterlijk zegt, dat klopt niet. Dus dat is fictie. Said the fight to make ends meet keeps a man up on his feet. Trying to show he can't be bought. Who takes every kind of people to make what life's about, yeah. Every kind of people to make the world go round. Someone's looking for a lead. Yeah. It takes every kind of people to make the world go round. Do do do do do do do do do do do do do do do. out yet. It takes every kind of people to make the world go round. Every kind of people. Het is Robert Palmer, Every Kind of People. We gaan naar Erik. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou, het is voor de woensdag een vrij drukke avondspits nu al. En dat heeft natuurlijk deels te maken met felle buien die hier en daar vallen. Er staat ruim 500 kilometer file. En de meeste opvallende file op dit moment staat nu op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij het Terbrechtseplein is een vrachtwagen gestand met pech. De rechterrijstrook is afgesloten en dat kost je ruim een half uur extra. Het archief waar zogeheten foute Nederlanders in staan, fout dus in de Tweede Wereldoorlog, komt volgend jaar online. En in dat archief kan iedereen opzoeken wie bijvoorbeeld ooit lid was van de NSB. En Lambert, wat kun je er nog meer in vinden? Nou, van ruim 425.000 mensen is een dossier, maar die zijn nu alleen nog maar op te vragen via het Nationaal Archief. En vanaf 1 januari 2025 wordt dat archief dan gedeeltelijk openbaar gemaakt, volledig gedigitaliseerd. Sinds 2017 is het project Oorlog voor de Rechter hiermee bezig. Ze digitaliseren echt miljoenen pagina's. De eerste 8 miljoen scans komen dus per 1 januari online en zijn dan te doorzoeken op naam of gemeente of datum. Ja, het is dus een heel archief waarin vooral informatie staat over collaborateurs of vermeende collaborateurs. Ja, want dat is natuurlijk een beetje het probleem. Overigens 425.000 dossiers. Echt heel veel, ja. Ja. Ik dacht dat iedereen na de oorlog in het verzet zat, maar dat lijkt dus niet zo te zijn. Nee, nee, integendeel. Goed, er zijn ook, je hintte er al een beetje op, zorgen over die openbaarmaking. Ja, want je moet natuurlijk wel goed weten wat je leest als je gaat speuren. Context is heel belangrijk, zegt historicus Robin te Sla. Waar je bijvoorbeeld goed rekening mee moet houden, het archief bevat talloze getuigenverklaringen. Een aantal verklaringen zijn bedoeld destijds. Ja, die zijn belastend, hè? Mensen die dachten, mijn buurman is een rotzak, dat was een NSB'er. En die dikte bepaalde zaken aan. Anderzijds zijn er ook verdachten die bijzonder gewiekst waren in het mobiliseren van allerlei bekenden om ontlastende verklaringen af te leggen. Hè? Dus in de trant van, hij was weliswaar NSB'er, maar hij was niet fanatiek. Of ik heb nooit iets van jodenhaat bij hem bespeurd. Dus dat soort zaken moet je goed meenemen als je naar dit archief kijkt. Ja, het is allemaal niet zo zwart-wit dus, maar misschien is het dat wel als je erachter komt dat je familie fout was in de oorlog. Of in ieder geval kan ik me voorstellen dat je ervan schrikt. Goedemiddag, Greg Notrot. Goedemiddag. Hallo, je bent theatermaker en kwam erachter dat je oma vroeger NSB-lid was. Hoe kwam je daarachter? Ja, eigenlijk twee dingen gebeurden parallel. Het een was, mijn oma was oud en aan het dementeren en begon een naam te prevelen die wij nog nooit kenden, een Duitse naam. Mm-hmm. En daardoor waren wij natuurlijk wel nieuwsgierig. Wie is toch ineens die naam die oma de hele tijd noemt? Een beetje aan het fantaseren. Is dat een skileraar? Is dat iemand van de lagere school? En parallel daaraan was mijn vader onderzoek aan het doen naar de familiegeschiedenis. En zijn opa, dus mijn overgrootvader, de vader van mijn oma, die was secretaris van het Doris Rijkersfonds. En er was een boekje over verschenen. En daarin stond dat hij NSB-lid was geweest. En wij waren totaal verbaasd. Mm-hmm. Ik dacht, dat kan helemaal niet. Hij was Joods, dus dat klopt niet. Dus dat was de eerste insteek. Maar dat was ook de reden om wel dat te willen onderzoeken bij het archief in Den Haag. Om daar onderzoek naar te gaan doen. Ja. En zo ontdekten we dat het wel degelijk klopte. Dat niet alleen hij NSB-lid was, maar dus ook mijn oma op 19-jarige leeftijd lid was van de NSB. Ja, en wat stond er in die dossiers over oma en haar vader? In eerste instantie zijn het verhoren en is het onderzoek van de recherche destijds die de verdachte, dus mijn oma en mijn overgrootvader, verhoort. Maar ook getuigenissen van buren. Maar bijvoorbeeld ook een brief van mijn overgrootmoeder aan de koningin met het verzoek om gratie, om mijn overgrootvader vrij te laten. Mm-hmm. Dus het zijn heel veel verschillende stukken die daarin zaten. Ja, en hoe vond je dat zelf eigenlijk om daarachter te komen? Want je zei al, ja, je was geschokt. Ja, het was heel raar. Mijn oma is de allerliefste oma die er ooit was. En ik was dol op mijn oma. En dit klopte gewoon niet bij het beeld wat ik van haar had. Als een hele vrijdenkende, lieve pianiste, pianolerares. Haar leven lang En ja, dit, in eerste instantie was dit niet te rijmen. Ja. Dus je schrikt heel erg, ja. En dan denk je, hoe kan dat nou? Hoe kan zij nou dit hebben aangehangen of die droom hebben geloofd? Ja, u maakte daar ook een voorstelling over, hè, over je oma's geschiedenis. Graven heet die. Laten we een stukje luisteren. Het verhaal dat niet verteld wil worden. Het is het verhaal van mijn lieve oma. Een geschiedenis die zij haar hele leven lang verborgen heeft willen houden. Haar grote geheim. En zo is je oma een moffe meid. Ja, wat klinkt dat hard, ja. Want ze was eigenlijk gewoon verliefd, hè? Ja, ze was verliefd. En ze was verloofd ook op een Duitse soldaat die gestationeerd was in de buurt van Wassenaar. En die een muzikant was. Ze waren allebei muzikanten. En in die muziek hebben ze elkaar gevonden. En wij hebben later dus ook bij het leeghalen van het huis van mijn oma zijn liefdesbrieven gevonden. Waarin hij eigenlijk voortdurend vertelt hoeveel hij van haar houdt en fantaseert over een toekomst samen. En het is heel schizofreen om te lezen, want je leest alles over een verliefde man. En je kan helemaal mee in die romantiek, maar af en toe staan er verschrikkelijke passages in, zoals als de rassendokter of als de rassenarts constateert dat jij zuiver bent, dan kunnen we eindelijk trouwen. Ja. En over de geallieerden wordt natuurlijk net als de vijand gesproken. En als ze langskomen, dan moet je zelfmoord plegen. Nou, zij heeft dat niet gedaan, maar de laatste brief die we van hem hebben is een mededeling van dat hij is overleden aan het front in Frankrijk. Mm. Ja. En wat heel gek was, is later hebben we nog zijn graf gevonden. En daar bleek dan weer een foto van mijn oma bij te staan als jong meisje. Terwijl wij helemaal nooit hebben geweten van dat deel van haar leven. Nee. Wat, ja, hoe dan het persoonlijke, zeg maar, verweven raakt met de geschiedenis, hè? Dat is toch best lastig. Nu kunnen mensen dus per 1 januari aanstaande waarschijnlijk veel breder en makkelijker zoeken naar die oorlogsverhalen. Wat vind je daarvan? Ja, enerzijds heel goed. Kijk, dat is natuurlijk ook de reden waarom ik een voorstelling over wilde maken, omdat ik het juist goed vind dat we die geschiedenis bespreken. En dat we het daar met elkaar over hebben. En vooral ook de complexiteit daarvan. Want het verhaal van mijn oma, ook toen ik dat beter ging onderzoeken, dat kent allerlei grijstinten. En is niet alleen maar zwart-wit. Het is niet ineens alleen maar een slecht mens geworden. Mm-hmm. Maar het is wel dat goede mensen dus ook hele slechte keuzes kunnen maken. En dat besef, dat om veel meer mensen ging. He, bij mijn voorstelling vroeg ik het ook vaak. Wie heeft de familie die in het verzet heeft gezeten? En dan stak iedereen zijn hand op. En wie heeft de familie die fout was in de oorlog? En dan kwam er 1 of 2 handen omhoog. Terwijl we weten, historisch, dat het andersom is geweest. Ja. En het lijkt me heel goed om dat bespreekbaar te maken. Wat spannend is wel, ja, kunnen we ermee omgaan als samenleving? Kunnen we die nuances in veiligheid goed met elkaar bespreken? Denk je dat dat kan? Nou, dat vind ik wel heel spannend. Ook omdat we in een wereld zitten die steeds verder polariseert. En neem een conflict in Israël nu. Hoe kan je daar nog genuanceerd iets over zeggen? Lukt dat nog? Kan dat? Ja. Kunnen we dat met elkaar? Kunnen we dat gesprek met elkaar voeren? Dus als je gaat zoeken in dat oorlogsarchief wat straks op internet staat, doe het met een open geest, denk ik. En Greg Nottrott. Ja, veroordeel niet meteen. Precies. Alles, maar wacht. Ja, dankjewel voor je toelichting hier en het mooie persoonlijke verhaal. Straks om 6:15 op NPO 1 meer over dat oorlogsarchief in onze tv-uitzending. En Lammert? Ja. Een opmerkelijke veiling heb ik nog, want een sollicitatieformulier van een destijds 17-jarige prinses Diana wordt volgende week in Bristol geveild. Het gaat om een aanmeldingsformulier voor het elite nannybureau Solve Your Problem LTD. Een opvallend detail aan het document is de informatie die Diana zelf heeft ingevuld. Zo heeft ze als geboortedatum 1 juli 1960 genoteerd, terwijl dit eigenlijk 1 juli 1961 moet zijn. Oh. Nou, volgens de BBC deed ze dat om oud genoeg te lijken om in aanmerking te komen voor die functie van oppasser. Het formulier moet naar verwachting rond de 8000 Britse ponden opleveren. Jeetje mina. Ja, dat is iets boven mijn budget helaas. Ja, nee, dat gaan we niet doen. Nee. Dankjewel Lammert en dit was het. Straks 1Vandaag op televisie dus. 6:15 op NPO 1. En online natuurlijk altijd te vinden op 1Vandaag.nl. Hier gaat Dielke Teerstra verder met Nieuws & Co. Nog een fijne middag.